าวนาแบบไหนก็ได้ผลถ้าทำจริงหลักและวิธีการปฏิบัติสมาธิที่เราควรจะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติเราจะเริ่มต้นด้วยการไหว้พระสวดมนต์อย่างทำวัดเช้าวัดเย็นที่เราทำกันอยู่นี่แหละเวลานั่งสมาธิก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธหรือท่านผู้ใดอาจจะเคยศึกษาแบบปฏิบัติสมาธิมาจากสำนักใดที่ตนเคยปฏิบัติอยู่ก็เอาแบบนั้นไม่ต้องมาเปลี่ยนเป็นพุทโธเช่นอย่างเคยภาวนายุบหนอพองหนอก็ยุบหนอพองหนอเรื่อยไปใครภาวนาสัมมาอรหังก็สัมมาอรหังเรื่อยไปใครภาวนาพุทโธก็พุทโธเรื่อยไปถ้าใครเคยกำหนดสติรู้จิตของตนเองโดยไม่ต้องภาวนาอะไรคอยจ้องดูแต่ความคิดที่เกิดขึ้นเท่านั้นเมื่อความคิดเกิดขึ้นมาก็กำหนดสติตามรู้ไปหรือใครเคยกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็กำหนดรู้ไปไม่ต้องไปสำคัญมั่นหมายว่าเราจะต้องเปลี่ยนไปภาวนาแบบนั้นแบบนี้ทุกแบบที่เป็นวิธีการภาวนานี่ถ้าเราทำจริงมันได้ผลเท่าเทียมกันหมดไม่มีแตกต่างใครจะภาวนาพุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอเมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธินิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกันหมดเพราะสมาธิเป็นสัจธรรมมีหนึ่งเดียวในเมื่อสมาธิมันเกิดขึ้นมันจะมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดคือ 1. เมื่อจิตสงบนิ่งสว่างมันจะสงบละเอียดละเอียดละเอียดลงไปจนกระทั่งตัวหายอีกอย่างหนึ่งพอสงบลงไปนิดหน่อยความคิดมันจะผุดขึ้นมาฟุ้งฟุ้งฟุ้งขึ้นมาอย่างกับน้ำพุอันนี้มันจะมีทางไปอย่างนี้